صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam'ın temelini itikat ve amellere dair olan ahkamlar belirler. Bu ahkamlar ne kadar iyi öğrenilirse, sağlam kaynaklardan istifade edilirse, İman ve ameller o kadar sağlam temeller üzerine bina edilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri ile bir araya geldiğinde imana ve amellere taalluk eden konulardan bahsederler. Onlara ilmi ve hikmeti öğretirdi. İslami ilimlerin en büyüğü olan ibadetlerin de ancak kendisi ile sahih olduğu ilim, tevhid ilmidir. Allah Azze ve Celle'yi bilmenin, ibadeti yalnız ona has kılmanın adı olan tevhid ilmi o kadar önemlidir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini hep bu konu üzerine eğitiyor ve yaratılışlarının asıl maksadı olan ibadetleri bu şekilde sağlam temeller üzerine bina etmelerine yardımcı oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta İslam akidesi üzerine sahabelerini eğitiyor, gerek topluca yaptığı tebliğlerinde ve gerekse ikili olarak bir bineğin üzerinde yaptığı tüm yolculuklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu yol arkadaşını ve onun şahsında tüm ümmeti aydınlattığı konular, özellikle İslam inancına dair olan tevhid ilmini açıklayan, izah eden konulardı. İtikat ve inanç esasları üzerine bina edilmiş bir iman, hiçbir zaman küfür ve şirk rüzgarında sürüklenmeyeceği gibi, yine aynı zamanda sağlam kaynaklardan öğrenilen ibadet esasları da yine bidat ve hurafeler düşmekten insanı Allah'ın izniyle koruyacaktır. Çünkü Allahu Teala kendisine iman eden ve onun için salih amellerde bulunan kişiyi bu halet üzerindeyken korur ve gözetir. Allah Azze ve Celle'nin koruması ve yardımı hakkında bir hadis Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir. An Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu قال. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Kuntu halfen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yevmen feqal. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydım ve dedi ki ya gulamu, ey çocuk, inni uallimuka kelimatin, sana bir takım kelimeler öğreteyim. Ehfizillâhe yehfizke, Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. ihfazallaha tecidehu ecaheke. Allah'ı korursan onu önünde görürsün. İza se'elte fes'elillaha. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Ve izâ iste'ante fes'te'in billah. Bir yardım istediğinde Allah'tan iste. Ve alem ennel ummete lev içtema'at ala en yenfa'uke bi şey'in lem yenfa'uke illa bi şey'in kad ketebehullahu ileyke. Ve iyi bil ki tüm insanlar sana fayda vermek üzere bir araya toplansalar, ancak Allah'ın sana takdir ettiğinden başka fayda veremezler. وَاِنْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Yine bütün insanlar sana zarar vermek üzere bir araya toplansalar, ancak Allah'ın sana takdir ettiğinden başka zarar veremezler. Rufyatul aklam, kalemler çekildiği ve ceffetis suhuf ve sayfalar da kurudu buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, her fırsatta Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara anlatmayı bir görev bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerine ve ümmetine önemli açıklamalarda bulunuyordu. Hadisi rivayet eden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu daha 10 yaşındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasında yolculuk anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey çocuk" diye kendisine hitap ediyordu. Hadislerde ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın uygulamalarında çok sık olarak karşılaştığımız bu ifade tarzı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan psikolojisini ne kadar iyi tanıdığına işaret etmektedir. Söylenecek olan önemli bir mesajdan önce muhatabın dikkatini çekmek ve söylenecek olan kelimelere kulak kabartmak için ona hitap eder, sonra hem kendisi için ve hem de ümmeti için önemli olan meseleyi arz ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ey çocuk, sana birkaç kelime öğreteyim." Bu kelimelerden kasıt Allah-u Teala'nın kendisi ile ona fayda vereceği bazı hakikatler olarak açıklanmıştır. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı korumaktan maksat Allah Azze ve Celle'nin ibadetler ve ameller konusundaki hak ve hukukunun sınırlarının korunmasıdır. Emir ve nehiler Allah'ın insanlar için koyduğu hudutlar ve sınırlardır. Bu sınırları geçmek bir tarafa, Allahu Teala bu sınırlara yaklaşmamayı emretmektedir. Her kim Allah'a bu konuda söz verirse, Allah da o kişiyi kendi nefsine, kendi ehline, kendi dinine ve dünyasına karşı gelecek olan saldırılara karşı korur. Allah Azze ve Celle kendi dini üzere yürüyenleri ve dinine yardım edenleri sırf bundan dolayı kendisine zarar vermek isteyenleri gerek insanlardan gerekse cin ve şeytanlardan olsun onların dünya ve ahirete yönelik şerlerinden emin kılar. Allahu Teala'nın insanları mükellef tuttuğu hiçbir emir insanları zorlayan, hayatlarını güçleştiren ve diğer insanların tehlikelerine karşı maruz bırakan emir ve ahkamlar değildir. Ya da insanları topluca felakete sürükleyen, dünya ve ahiretlerini zora sokan, çıkmaza sokan bir din değildir. Bu noktada Allah'ın emir ve ahkamlarına da karşı çıkan kişiler elbette ki olacaktır. Hak ve batıl arasındaki bu mücadele kıyamete kadar devam edecek ve Müslümanlar hep kınanır, azarlanır olacaklar. Fakat Allahu Teala yine de her şekilde müminleri koruyacağını ifade etmektedir. Hadisin ikinci kısmında Efendimiz şöyle vasiyet etmekte. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım istediğinde yine Allah'tan iste. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle yarattığı bütün insanların ihtiyacını gören, dualarına icabet eden, tevbelerini kabul eden ve istendiğinde ise verendir. İbadetler de yalnız Allah Azze ve Celle'ye yapılır ve her şey yalnız O'ndan istenir. Yalnız O'ndan dilekte bulunulur. İnsanlardan bir şey istemek, karşılaşılan zorluklarda yardımın O'ndan geleceğine, zorluğu O'nun giderebileceğine inanmak, Allahu Teala'nın Rabliğini inkar etmek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, karşılaştığı bütün zorluk ve sıkıntı hallerinde ancak namaz kılarak Allah'a yalvarırdı. O zorluğu gidermesini O'ndan talep ederdi. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin buyurulmaktadır. İnsanları yardımına çağıran hocalarını, evliyaları, alimleri ve hatta peygamberleri bile yardım etmeye çağırarak onlardan medet ummak, onlardan himmet ummak, onlardan istekte bulunan medet ve himmet bekleyen insanları Allah Azze ve Celle yapayalnız bırakacağını ve ihtiyaçlarını ise o kişilere bırakarak onları yardımcısız bırakacağını ifade etmektedir. Allahu Teala bu noktada kendisine yalvarmaya, kendisine dua edip yalnız ondan istemeyenlere kinlenmekte ve onları kendi rahmetinden uzak tutmaktadır. Bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Her kim Allah'tan istemezse Allah ona gazaplanır ve kızar. Sizden her biri bütün ihtiyacını ancak Allah'tan istesin, hatta kaybolan ayakkabı bağlarını bile. Bu konuda Allahu Teala bir ayete kerimesinde şöyle buyurmakta. Eğer Allah size yardım ederse o zaman size üstün gelecek yoktur. Ve eğer o size yardım etmezse kimin haddi nedir ki ondan sonra size yardım edilsin. O halde müminler ancak Allah'a güvensinler buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, hadisin son bölümünde ise şöyle buyurulmaktadır. İyi bilin ki tüm insanlar sana bir fayda vermek üzere toplansalar ancak Allah takdir ettiği kadar fayda verebilirler ve yine tüm insanlar sana bir zarar vermek üzere bir araya toplansalar ancak Allah'ın takdir ettiği kadarı ile zarar verebilirler. Her şey takdir edilmiştir ve sayfalar da kurumuştur. Allah Azze ve Celle'nin tek Rab ve tek ilah olduğunu en güzel şekliyle ifade eden bu hadiste Allahu Teala'nın her şeye gücü yettiği ve yalnız Allah'ın takdirinin gerçekleştiğini ve yine ancak O'nun takdiri ile gerçekleşebileceğini ifade edilmektedir. Hayır ve şerrin ancak Allah'tan geldiğine iman esasını içine alan bu manada hayır ve şer ancak Allah'ın takdiri ve dilemesiyle gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Yeryüzündeki tüm insanlar fayda vermek ya da zarar vermek üzere toplansalar ancak Allah'ın kendilerine takdir ettiği kadar fayda ve zarar verebilirler ve diğer kişi ise yine ancak Allah'ın takdir ettiği kadar fayda ve zarar görür. Sevgili dinleyenler, fayda ve zarar, hayır ve şer ancak Allah'ın elindedir. Bundan dolayı ancak ve ancak güç elinde olan Allah'a dua etmeli, ondan istemeli ve yalnız ona yönelmelidir. Allah'ın takdir etmediği hiçbir rızık ulaşmaz, hiçbir şer kötülük vermez, hiçbir iyilik fayda vermemektedir. Sevgili dinleyenler, bu hadisten çıkan neticeleri şöyle sıralayabiliriz. Allah-u Teala'nın insanların hizmetine sunduğu binek hayvanlarına gücü yetebildiği müddetçe iki kişi arka arkaya binebilir. İnsanların menfaati ve maslahatı için olan önemli konularda önce insanların dikkatini toplamalı, sonra söylenmelidir. Allah'ın yardımı, inayeti, nusreti ve zaferi yine onun emir ve ahkamlarına bağlanmakla mümkündür. Her amelde ve her işte yalnız Allah'a tevekkül etmek ve yalnız ona itimat etmek müminlerin kulluk görevidir. Kaza ve kadere iman Allah'a iman esaslarındandır. Allah-u Teala'nın emir ve ahkamlarını yaşarken karşılaşacakları tüm zorluklar için yine Allah'a yalvarmalı ve ecrini yalnız ondan beklemelidirler. Müminler üzerine düşen görevleri yalnız Allah'a dayanarak yapmalılar ve bu noktada kimseden korkmamalıdırlar. Yalnız Allah'a tevekkül eden, yalnız ondan yardım isteyen ve yalnız ona ibadet eden kullardan olabilmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.